فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن لغيستيال ميل كستوى جوكتان كسو دوادا برنامج كدوحة وريسي دا إذا عدى الفرقان عاونا وحاد كد لغيسة دونتان أسكري كترسانا دولد دا أول لغو ديلي دولايت كمقدشو يمدافع لغو ويرري حرون أي كسوكنا يين إذا مدى جبلان لاس عانود أو مالنتي أفراد أي كد دقالمي ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka waa sidee xaaladda wax soo saarka beeraha magaalada Saako ee wilayada Jubbooyinka booqasho aynu ku tagnay beeraha Saako ayaa dhageysan doontaan ruuxa sidoo kale waxaan idin kugu hayaa qaybta sideedaad taxanaha silsiladda Sheikh Jaamac Abdisalaam uu kaga hadlayo dimuqraadiyadda iyo cilmaaniyadda waa marka liyo ruuxa فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. وهبني مجمعة سغال يطبنك بشر هجب سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وفقصنا سغال كبش لباد سندة labada kun iyo saddex iyo labaatanka ee miilaadiga aan ku bilowno barnaamijka hawlgal gaar ah oo rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka fuliyeen duleedka Muqdisho ayay ku dileen askari ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka. Hawlgalkan oo ka dhacay Sarkuusta oo u dhow agaarka X-Control Afgooye ayaa askariga lagu qaarajiyay waxa uu si gaar ah kaga tirsanaa ciidamada cashuuraha ee dowladda hoose ee maamulka gobolka Banaadir. Dhanka kale ciidamada mujaahidiinta waxa ay madaafiic culus ku garaaceen xerada askarta Jubbaland ee deegaanka Janaay Cabdaleh ee dhaca duleedka Kismaayo. Tiragantaale ah ayaana ku dhacay gudaha xerada, kuwaas oo khasaare u geystay askartii ku sugnaa xerada la beegsaday. magaalada Lascaanood ayaa maalintii afraad waxaa ku dagaalamay ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka. Xiisad ayaa weli ka taagan magaalada Lascaanood oo maalmihii la soo dhaafay ay ku dagaalamayeen ciidamo iska soo horjeeda oo kala taabacsan Soomaaliland iyo dadka deegaanka. Dagaalkan ayaa sababay in mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan Soomaaliland ay iska casilaan xilka iyagoo ku biiraya dadka deegaanka. Dadkii ugu dambeeyay xilka ka tagay waxaa ka mid ahaa Saleemaan Diiriye Cabdi oo ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool ee maamulka Soomaaliland. Xaalad adag ayaa ka taagan magaalada, waxaana ka barakacay dadkii ku noolaa magaalada iyadoo dad ku dhaawacmay dagaalada halka ka socda la keenay magaalada Muqdisho. wayahay idaacadda Al-Furqaan ayaad weli nagala socotaan, waxaan qaybaha hore tallaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa. markana ku soo dhawaada xalqada sideedaad silsiladda taxanaha ah ee maqal iyo muuqaalka lagu heli karayo isla markaana uu jeedinayo Sheikh Jaamac Abdisalaam, taas oo uu kaga hadlayo cilmaaniyadda iyo dimuqraadiyadda. qaybtan sideedaadna waxa ay daba socotaa mowduuca Sheikh uu kaga hadlayay taariikhda cilmaaniyadda. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد المانيا قبضت وحوي وحين ولا بقى ضبي كنت أجنتهاي لبدا قضى وحوي العقل والطبيعة. طبيعة هو ينكسر هذا إنه وحى كانين كل أورينشر إسحاق نيوتن مركي ليري أي عداتي أرلاد أنا كروتهاي أي نوريجنسو هوذا كب هوذا أي سبينسو مع علنا هي أفر ميلو صدحنا بيتهاي محي بيها لدادن لأيين هوا دا اسكا شوو بيها انتا ترى لك مسألة دا سايقالة سايق وجوها بتقرن ويدي marka ninkaanuba alla wuxuu ka yeersiiyey magaciisa sida ka muuqata isxaaqna waxa weeye waa nin yuhuudiya laakiin waa ingiriisun buu ahaa baa laleeyahay waxaana laleeyahay oo kale isagu tow ilaahay ma inkirsanayn wax kastaba ha ahaado ha ictiqaadsanaadee ilaah ma inkirsanayn marka waxaun alla ka yeersiiyey kelimada ah waxaa la yidhaahdo waxaa haya koomkan shanta qaaradood waxa celinaya iyo macalbiyahooda waxa weeye waa dabeeca waxa weye waa without gravity gravity jiidanayo oo maaragtay sida dhulka oo kale hadda gravity buu leeyahay buu leeyahay magnet wixii ka koreeya soo ceshanay oo soo jiidanay laakiin haddii la fogaado gravitykaas waa laga baxayaa hawada laisaga lugayn karayaa marka gravity la-aantaas magnet la-aantaas wax soo jiita ayna jirin ayaan wax soo dhacayaaba jirin masaasaa baa la yidhi oo magiciiskaas waa shay iska dabiiciya natura waxa shanta qaarood hawada ku haya ilaah kaleba ma jira isaga wayaale isagana kaan raadinanayba waa isaga nimanka yuhuudda marka fikraddaas ayay islaqaateen cidda haysana waa ilaahay oo keliya qur-aanka haddaad fiiriso yuhuudina way ogtahay ogow yuhuudina ilaahayo way ogtahay laakiin way iska indha tirayaan qur-aanka waa kan ilaahay kuleeya nabiga calayhi salaatu wasalaam walain ateyta aladiina utuu lkitaaba bikulli aayatin maa tabicuu qiblataka wamaa anta bitaabicin qiblatahum aayad kasta haddaad u keenta ahlu kitaab kaa qaadan mayaan waayo ma xaqii ay garan la-ay yihiin maa ee iyagoo garanayo aysan qaadanayn ma rabaan kibir iyo xasad iyo isla weynan bay la diidan yihiin marka way og yihiin wixii laakiin waxaa la rabaa waxay rabaan un si ay bashariyada ku baadiyayaan bay rabaan marka ilaahay muxuuna leeyahay ina allaha yumsiku samaawaati waalarda an tazuula ciraryaal iyo dhuulalyaal ilaahay baa haya karaahata an tazuula in ay zuulaan cid la nacaya baa loo hayaa aayad kale waxaa la yidhi ilaah wuxuu ku yiro markuu cir iyo dhul sameeyey ciraryaal iyo dhuulalyaal iitiyaa dawcan ow karhan qaala taataynaa daa'iciin ilaahay waxaanu imaanay annagu oo amarkaaga u hoggaansan marka waxaa intaa la eg shanta qaaradood iyo culayskaas ay leegyihiin haddii hawadaas ay iska istaagaan oo amar ilaahay ay ku istaagaan ma kula fog tahay oo mabaciidsanaysa waxa weeye ilaahay wax ku culus maba jiro wax alla wixuu rabo inama amru idaa araada shay-an an yaquulu lahu kun fayakuun marka dabiicadu waa un wixii markii aynu kasoo hadlaynay baroch spinoza markii la yidhi ilaah maxaad ka aaminsantahay muxuu ku jawaabay wuxuu yidhi ciddatu sifaatin laa xuduuda laha sifaat tiro badan oo aan xad lahayn yacni wixii shaad u qabato haadii hiyo dabiica macna dabiicadaasaa u ilaaha marka adiguna wuxuuna yidhi khayrkan ugu weyn waa inay fahamto ruuxdu waa inay fahamto qofka ruuxdiisu dabiicada yacni inuu waxaan ka mid yahay inuu fahmo oo wax u dheer yahay aan la arag xoolaha iyo maaragtay waxba uusan kaga duwanayn khayrka ugu weyn oo la gaarayo kaas waa ayuu dhahay calayhi lacnatullah waa tay qarniga haddeer waqti dhow 75 ahayd baan u malaynaya bay waxaa faransiiska kasoo saareen kitaab amraya in qofku isqaawiyo dhar la-aan uu socdo oo waxay yidhaahdeen muxuu qofku kaga duwan yahay xoolaha lama arko qofka iyo neefka xoolaha waxay kula badan yihiin mala dhar la-aan haddaad socotid waay waxaa akhlaaqda diidaysa maxay tahay markaase waxaa la yidhi kitaabka inta malaayiin laga dabceeyey iyuu asbuuc gudihiis waddanka kaga baabaay asbuuc gudihiis dadka faransiisku waa dad shahwo jecel oo u badan mataqaanaa muqarabiin marka dabeecada la sheegaya waxa weeye insaanku caqli iyo dabeecadu ha isfahmeen waxa weeye inaad ka mid tahay koomkaas waxyaalaha muuqda weliba sayidkooda adigu waa tahay inaad fahamtid wax dheeraada aysan jiran iyo xil ku saaran adigoo lagaa rabo adiga iyo neefka xoolahaad qalanaysid inaa isku xuquuq tihiin iyo isku qaab inaad tihiin saas weeye macnaha dabeecada laguu sheegay uu leeyahay markii la fahmo dabeecada ayuu qofku wuxuu gaarayaa nolosha midda ugu qaalisan marka caqligu ama dabeecada aynu hormarine dabeecada horreysay oo waxaa iyada la ogolaa isla ogolaadeen qarnigii 17-aad baynu niri markii isxaaq newton uu saa yiri waa la isla qaatay waana marka baroch spinoza uu leeya ilaah inkiraaya maadaama ilaah badiila la helay fii casri dabiica qaaluu waxay yidhi naxnu fii casri dabiica waxawaluu kula sifaati ilaahiyati ilaa ilaahim aljadiid wax alla sifo kasta iyo tilmaan kastoo ilaah lahaa ilaahooda cusub oo beenbeenta ayay ku wareejiyeen waxayna yidhaahdeen ina allaha ina ilaaha alkaniisati وإله بطاش بيدين وحقودة إله قبى شبدا وددك عذابه وعقابه وربدا ويه وإنسان كوحنا يسلسل له سيدا دي كان يسدو أي سمينيسي سو إله هيدي ما حكام رغادان يسي شيغان يان وددك مارت براقدان وآشتان تلورو ده مركا الوطور لفوص وبحيان وإيق لو ديبهي وبها الروا لو قلنا يو وحنو عاسة قابك وحلو عذابه ودن كان يسد على قبر تالي روينا قنيل ددك أي عذاب يان وحيوبا ضايان دد مسلمين أما وح مركا كنت مريو ده كام رغادان وهي كان يسد أرن كان نوع عاسة ودن وحوهي كان يسد على قوي غام بيره وحكالو لقوي غان كان يسد وإله بداش إنو يهلقو قرني إنن كيسي أن يقتل إمنه لأن الإنسان الأول عيسى سو إمن الله ما سيدي كامسين إنسان كإنسانية دوقوه ريي بابيرتيس حبد كاقوستي ميراه مركاسو إنن كيسي وقساسي إله نوع عاسم يدو حلقو درسان كرماها من حريس لماها أنا واكبر النغني لهذا ما بربنو أما إله دبعد وإله جذابة ووحو البسوة جيدانية وان كنيسة لهين وان غوصي عبادات لغاد دوني لهين ووحو ووحو كاربة وكلية ايتهاي دبعد هذا نفت هذا وحي دوني سئنات كل غاغد سي سراحة وان حشو لهين وان عمارتة لنكا قجلين شهود هذا شارع هداه قويتت وددا واسدا وكاربة إله دبعد دبيع النغو بس وحيالها دبيرها الدريق اسكفو لها يوكلي محادك قدو انتهي سيده سوكال عرقم بكوليه في وضوح وصراحة وين أدرت ما دوحة دونسد وليس لهذا الإله دي كتاب مقدس إله هذا بعده كتاب مقدس ومتناقض وإسكور إيمان وأن لفهم كرن ما إلها أسرار مقدس هو أن لفهم كرن وقرن ما لها ولكن رجال دعاء بوليه رجال دعاء هو وركو ذا لقوق أو لغات بوليه وحيكسو غادن مركز جان جاك روسو كلا إيو سيده فولتير إيو دي دار متغنان نكل يرادو دي دور ايو رقاسو كلبو لي هالير كاسو اله دبي عضا اله عقلق وحيدهين هو الحاكم الوحيد ماشي اللو حكم تقايو كليه وعقلق وي ملك لو حكم لو دونا كرامجر وما عداه خرافة والضلالة وحي كاسو هارين وخرافات ايا ضلالات ايا بين ايا اوهام دادك اللو اخران ايو لغود دقا هايوي لانه يغود الناس عقله وحدتك وهو قامين يا إلى فهم الطبيعة طبيعة إن لفهم بعقله وهو قامين يا دتك والوحينا يخالف العقل وارنتوا الد عقل وحي إيش يهود السماء يسوي مسيح هذا الدين كشكتي وعقله وأقبل يا ما هينونير والوحي يخالف العقل لكن شريعة الإسلام كمساسة كلا وعقله وديده يكون شرط شريعة الإسلام والوحي يخالف العقل لأنه أصدارة كاذبة بين لدودوبي وحوي وحبك تشرموي مركا عقله ما دام الطبيعة ولف القلي وحكفة إلى سنة يؤوي هاي ميل أن عقله هين الله حكم تجي كرام ما جرته لبضع قطب بكل سلاح سنتاي علماني وحكذن بيا هي لبضع كسي دلني سؤال سومر نيو نكلي را وكجبي هاي نك الجهمية ذي صوفيا الرئيس كوهاي من عربي صوفيا الجهمية نك أذق وها وأكيد هي متقانا عقلي قمر هدي لها نقضي تمرك قفك هوذي سواء عابد وحق الهوى عين الهوى ولولا الهوى ما عبدت الهوى وكذا هوذا حقنا ماذا هذا وحق دليله هوذا نفت هذا لو أيسا حق هين لما أضيع لهين وحي الله أضيع عوال عابدي ما أنت هدي رغبا ورهبا أمريكا أمر كذا نغاضنا رجل البيض أمر يوروب وحوى إله وكفرنا أيقان عابد ساسوي لبدا قضب لبا كوس لنا سينون يرو وحن مرن هوذا عقلكم مر هدو يهاي قفكو وحي متقان دوني تانكيس هوذا هذا ما حد كدوني عقل قاقسوما مرك هوذا هذا ربي تانكا أيام معبودة بقولي ربي تانكا قد عبده سا قد كامر غادن سا قبل ينكل من عرب واسداس وحقو الهوى عين الهوى ولول الهوى ما عبدت الهوى كان كلو ضبي عدنا معاك دالني وحي اشاد قبتكم كاسات كوارك سدغ حي ديرتي بيها اي كله سو ود ما اها طبيعي ما طبيعي عدا ساب اله سوما اسقو يدو مرنا اله كشيغه هي مرنا وحو كشيغه هي مركو فلسفه دي سلا جوغنا وا ودبيعه اله مركو ددك مساكنت الله هلينا اله بو كدغيا او وحو ليهي كومكو وحو كسميسمي ذره daradaas maanta waxay isu badashay nabiga ahayd oo qubbatul koon quba calaa kullin waaba kii dhahayay ma taqaanaa alcaqlu markuu rabbi kfirli uu fasirayay alcaqlu waadabiica marka wixii ishaadu qabato oo dabeecii koomkan ka jira oo dhan wax kamida uun haddaa caabudid dee dabeecadun baad caabuday ilaahun baa marka waa kii dhahaya ictaqad naasu fi lilaahi caqaa'ida wain ictaqadtu kula alcaqaa'idi dadku wax badan wax kala duduwan bay caabudaan laakiin anigu wax o dhan baan caabudaya wax o dhan waa rumaysana darafkaad ka caabudaba ri caabudaya iyo dhagax caabudaya iyo rati caabudaya waxa weeye dabeecadiun baad caabuday buu kuleeyay marka waa saxantahay waana madhabka afartaa qodob bay haddaba cilmaaniyadu ku salaysan tahay almuhiim labadaas ama afartaa qodob haddaynu kaga gudubno arkaanteeda aan u gudubno marka rooso jan jack rooso oo tadbiiq camaliya ku samaynaya cilmaaniyadii si toosa u hirgelinaya waana waxa dimuqraadiyadda la yidhahda wax aan ka fahmayno qaar baa waxay ku leeyihiin hadda cilmaaniyada iyo dimuqraadiyadda horta ma isku shay baa mise waa kala labo haddaynu nidhaahno waa isku shay waa siday ahaan jirtay laakiin hadda waxaa soo baxday in baasha la dabciyo oo qolo walba xoogaa diinta inaan la falgeli karto oo maaragtay la magaalayn karo hadda marka xoogaa lagu soo baraarugay bay waxay ka dhigayaan wax flexible haddii la rabo shareecadan la waafajiyo shareecada xaggee ka waafaqaysa waa cilmaaniye baxtiya bal suu hadlaya dhegeyso jan jack rosso jan jack rosso kitaabkiisa caqdu lijtimaaci waa kitaabka ay yidhaahdeen thawra alfaransiya injiil thawra alfaransiya way dhaheen thawradii kacdoonkii faransa oo mashuumka ahaa oo ummadda o dhan baadiyey wuxuu ictimaaday kitaabkan isaga ah sidii injiisha loo ictimaadi lahaa baa loo ictimaado loo cuskado loogu camal falay wey ilaa haddana waxa weeye nebigooda maaragtay aan laga hadli karin lagu salinayo waa isaga oo xagga maaragtay adabka iyo xagga tarbiyada iyo xagga caqiidada iyo dhan walba looga dambeeyo ilaa hadda waa isaga oo ninka odhanaya canugu marka uu dhasho laba jirka iyo saddex jirka iyo hadduu kasii laga bilaabo waxaan waa xun yihiin waa fiican yihin hadhihin kaleex hortiisa ha u socdo wuxuu raba ha sameeyo ilaahun yafcalu maa yashaa maadaama awood ka sarreysaa ma jirto rabitaankiisa isagu caabudi mayo wuxuu raba ha sameeye kaleex maxaa cilmaa la iga xoogaydan hadda reer dadka halkaa tiga ay ku hayaan soo adigu shala ma dhihin qaanuunkaan u hogaansana see u dhahaysaa marka canugaaga see u tarbiyanaysa see wiilkaagaa lagaa soo doonaya lagaa guursanaya soo shali ma dhihin adigu ma saxiixan shareecada dalkaan u hogaansana kama hadli kartid marka walciyaadu billaah markii horebaa gaalnimo u qordhiibteen dadku masaa-isha marka saddex ayuu qarirayaa rooso oo uu bahashii sharci garaynaya anigu waxaan u arkaa inay tahay dimuqraadiyaddu tadbiiq lilcalmaaniya tadbiiq lilcalmaaniya wax kale ama haddayba wax tahay wey haddii kalena waxbaba ma aha afartii eray oo baroq sibinosa uu ku hadlay unbay ku wareegeysanaysaa musaakhuwaha la sameeyo xoriyad halasaa jirto maaragtay kadib wixii kale xoriyad hadday jirto waxa weeye waxaasaa loo baahan yahay waxaasaa loo baahan yahay waxaasaa loo baahan yahay wixii loo baahnaa oo hal mar la sameeyo dimuqraadiya lagu magacaabay ma jirto ee dadku say u mudaharaadayeen oo masaladaasaan rabnaa masaladaasaan rabnaa masaladaasaan rabnaa u dhahayeen ayaa wax walba la xaqiijiyey weeye oo dimuqraadiyana lagu magacaabaya waxaasna dimuqraadiya ma noqon karaan waa wax ay awooddooda kula soo baxeen bulshadu qodob ka horeeya wuxuu leeyahay yajibu an laa yuxkama cala shacbi ilaa bimaa sharacahu linafsi shacbigu wuxuu naftiisa u tashriicsaday oo isagu degsaday mooyaane waxaa waajiba wax kale inaan lagu xukumin waa intii uu baarokhse uu keenay somaa mise waa wax kale qarnigii toddobaad waxaad garanaysaa waxaan waa wax weligood soo shaqeyn jiray kumayaal qarni soo shaqeyn jiray sheeke soo shaqeynaysa wey oo bulshada lagu baadiyeyn rabay yajibu an laa yuxkama cala shacab shacbiga waxaa waajib inaan lagu xukumin ilaa wuxuu naftiisa u tashriicsa u degsaday mooyaane qodobka labaad qofka ka tanaasula ee xoriyaddiisa waa maxay yacni aniga saan doono ha lay maamulo sida anigu raba ha lay maamulo xoriyadda saas u yaqaana cid kaliyay xukumina ay maamuleen xoriyaddiisa qofka ka tanaasula oo shareecan ku dhaqmayaa yidhaahda sharci ilaahay ha lagu dhaqa yidhaahda waa qof insaaniyaddiisa ka tanaasulay buli insaannimadii waa ka baxay addoonnimu u noqday qodobka saddexaad wuxuu leeyahay qaanuunka ummadda loo tashriiciyey oo ummaddu ay degsatay waa inuu kafaalo qaada sayaanada xuquuqul insaanka qofka insaan qof kasto insaan xuquuqdiisa waa inuu kafaalo qaada inuu ilaalinayo qaanuunka baa kafaalo qaada laakiin qaanuunka ma fulinayo dawladda fulinaysa dawladda iyo marka qaanuunka ay degsatay oo bulshadu ay degsatay waa in qofka rabitaankiisa lagu ilaaliyo xuquuqda uu ku sheegayo waa rabitaankiisa haddii marka laba nin isguursanayso cidda waardiinaysa ayay tahay waa dawladdii waa sheekadii xamar ka dhacday manabolio inta laba nin isku guursata alalalalag lasugu soo baxay ilmihii marka dhagaxyeeyeen iyo xaafadihii yaa usoo gurmaday oo ciidankii baa usoo gurmaday iyo dawladdii kii ilaah nabinimada sheeganay gaalkacyo cabdiweli yaa usoo gurmaday usoo gurmaday dawladdii ha qof kastoo ama diin ka baxa oo lagu eeday ama akhlaaqda dumiya oo bulshadu ay soo fiiriso waxaa hortaagan oo difaacaya dawladdii oo ku doodaysa qaanuunka ogol qofkan xor weeye gabagabadii marka saddexda qodob waa saddexda baasha calmaaniyadu ay ku taagan tahay waadiyo dimuqraadiya bal adigu kale saar intaasi sow inta dimuqraadiyadu ay samaynaysa maaha in lagu yidhaahdo annagu malaaxido ma nihin ibaaxiyiin ma nihin haddana raggii ha isguursado dumarkii ha isguursado dimuqraadiyaddu saas ma cilmaaniyada ma aha ka akhrisanaa marka kama akhrisanayna waxaan leenahay alcilmaaniya waddimuqraadiya shay waaxida weeye oo aan kala hari karin kala go'i karin waxaan ku gabagabaynaynaa mawduucaas marka kelimad yar oo ah qof kasta oo cilmaaniya waxaadan ka waayeynin arrimahan soo socda arrimo macluumina diini bildaruura ah oo diinta ilaahay qof walba uu ku garanayaba inkirayaan isagoo haddana islaam baanahay kuleh oo aanba la jahrayn gaalnimo wuxuu ku leeyahay ribadu maanta bulshadu kama maaranto adduunku waa horumaray zinada iyo liwaadku dadku ha iska raaxaystana maxaa laga rabaa ba oranaya wuxuu oranayaa tadbiiqa shareecada maanta waa laga gudbay ba oranaya wuxuu oranayaa beeshi caalamka wey walaalowdayo alwalaa walbaraa wax la yidhaahdo wax jira maaha ba oranayaa dadku waa iska walaalo reer aadam wada weeyuu ka oranaya wuxuu ka oranayaa ra-iiska ummadda madaxda u noqonaya gaal waa noqon karaa maxaa jira waa walaalkaagu kuleeyahay waa nin reer hebele soo maaha waa inuu ra-iis noqon karo nin kaafiri buu ka oranaya inaguna sharcadeena waxaan ku ognahay haddii ina bartay hadduu hal masale ku kufriyo iska dhaaf diintii oo dhan hadduu inta tuuro gaalo uu mataqaana dalka kusoo amaago oo qaanuunkeedii soo xambaaro oo taas warkeeda jooji haddii uu hal masalo shareecada ka mida ka hor yimaado oo in lagu kufri xukminayo in la ridaana waajib ay noqonaysa sida salaadu waajibtay marka waxaa lagaa dhadhacsiinaya nin cilmaaniyo kaafira hadduu rabo gaalnimadiisa caddaysanaya waa uu noqon karaa madaxweyne kaa dhadhacsiinaya waxaad arkaysaa ninka cilmaaniga ah inuu sheeganayo gaalkaas in loo guurin karo oo gabadha mataqaana muslimka gaal loo guurin karo waxaad ku arkaysaa inuu dumarka tacadudu zawjaad inuusan ogolayn laakiin in layska dhilaysto ninkii uu labaatan naagood saaxiib leeyahay midna uu si caadi u qabo waa ogolaanaya waxaasoo dhan dhaqankooda iyo mabaadidooda weye iyo wax kaloaan adigu sharcada islaamka oo dhan ba iska dheh sidii la rabo in laga yeelo aaminsan yahay diinku alladii laa taqbaluhu alcilmaaniyatu waxa weeye taqbaluhu cilmaaniya diinta ay ogashaha cilmaaniyadu iyo ragga cilmaaniyiinta ahay waxa weeye diin kaamin kuwaa fil damaa'ir qofku uu leeyahay anigu muslim baan ahay qalbigiisa ugu jira hadduu rabana juduraan almasaajid iyo masaajidka uusan la soo dhaafin jidaaradiisa walaa yakuunu lahu suldaanun wax suldan la yidhaahdana diintaasi aysan ummadda ku dhex yeelan diin noocaas ayuu doonayaa haddayba dhacdo inuu ogolaadaba wuxuu ogol yahaa laga yaabaa in ictarafa lilaahi haddayba dhacdo inuu ilaahay u ictiraafo xaqul khaaliqiya falaa yathbutu lahu lxukm xukum uu usugahayaa ma jiro oo cilmaaniyadu hadda waxay qabaan in ilaah koomkan sameeyey maba jiro waxaan waa iska ahadeen ama haddii kale uba ogolaado qaar ka mid a ilaa wax waa iska nadriyaad oo nimba wax waba iska aaminaya ama iska dhahayaay hadduuba jirana waxau leeyahay waa dhintay mid baa saa ku oranaya oo waxayba soo masawireenba maryama iyo inankeedii ciise oo qurqurxoon oo shaaba ilaah oo oday waayeela sii baaba'aya sii baktinaya ayay kiniisadaha kusoo masawireen khalaas marka waa kaa tagiyo waa dhintay bay leeyihin ama waxa weeye caalamka waa ka tegey waa abuuray waana isaga tegey afkaarahaas oo dhan bay aaminsan yihiin qurunkaa casharkan kan inoogu xiga insha allahu tacaala waa dimuqraadiyadda naftigeedaan toos u gudagelaynaa waxaan arki doonaa in dadka reer galbeedku ay ku noolaan jireen gumaysiyo tiro badan oo kala duwan. Gumaysiyadii iyo dulligii ay ku jireen oo laga qaaday inay mataqaanaa ay u yaqaaniin dimuqraadiyadda, yaana ka qaaday iyagoonba iska qaaday, laakiin kelimaddaas xorriyadda unbay kaga faa'iidaysteen iyo shucuubtii oo kacday dimuqraadiya meel aan ka raadino oo cilmiyada ahaa cilmaaniyada aan ahayn anigu garan maayo, waana taas ibaaxyada raggu isfulfulaayo midda hogaaminaysa wey. Wabillahi towfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Waa sidee xaalka wax soo saarka beeraha saakow? Waxaa ii suurta gashay in qaar ka mid a beeralayda aan ku wareysto gudaha beerahooda mar aan kormeer iyo booqasho ku tegay qaar ka mid a beeraha ku hareereysan degmada saakow ee lagu waraabiyo webiga Juba. Anoo magacayga Salaax Xasan Idaala, beeraha alxamdulilah ilaahay mahadiis ayaan qabnaa. Marka sanadkii waxyaalo fara badan oo koobano ilaahay nicmaa nasii ayaan ka helnaa alxamdulilah, alshukrulah ilaaha mahadle. Marka waa iska barwaaqaysannahay. Sanadkan ka war maxaa baxay? Sanadkan galiya kasoo goy, wax basalana kasoo goosanay alxamdulilah ilaaha mahadle. Haddana yaanya iyo macla qodar fiican basasha wax kastoo na way yaalla alxamdulilah ilaaha mahadle. Beerta ka wara marka ma waraabba mise sanadkan roobba idin daay? Roobka waa yaraay, akasoo roobka waa nagu yaraay, ilaa waraab iyo wax noocaasaan ka helnay alxamdulilah waraabsanni. Marka ilaahay waxba naga siiyey. Qaabka loo waraabinaya ka waran matoor waaye, waa la kawaaweynaa, waa la xirmaxirmaynaa, alxamdulilah nan allaki markaas nan walba sidaa sidii dadaalkiisa wax u helo oo wax u dadaasho saas ayaa wax ugu baxeen. Marka shirkaa aa lagu yahay matoor? Shirka waaye badroonka oo matoor kale iyo macala shirka ay korka imaato yaambadood wadato baahane e alxamdulilah wixii dhan war iskula noolaada alxamdulilah ilaaha mahadleh. Ha mooska waa baxa, babayga waa la mid, macala liinta waa la mid, wax allaa wixii qodar oo adaga saarato dadaalkaaday ku xiran yihiin, waakasta dadaalkuma ku xiran yihiin. Roobka roobka nagu yaraay sidiisi waa nagu yaraay, roobka aad ugu yaraay, roobsanooyinka dambe lama helay. Haa, roobka aad nagu yaraay. Intee loo iibgeeya marka khudaartan iyo badarka ka baxayo beerta beeraha saako, halkee baa loo iibgeeya? Beeraha saako badarka ka baxaayo saalasi markaas badarkaas u baxa waaye, wixii hadda man badarka yaraadana wax alla wixii degmada saako hoos imaado ayaa loo kala qaataa. Hadda badarka zaad u batane haddana kaas kora loo dhoofinaa. Sanadkan ka wara siduu buu ahaa? Sanadkan alxamdulilah zaad ma ilaa alxamdulilah, sanadkan alxamdulilah. Maxaa soo go'ay? Sanadkan waxaa soo go'ay liinta, babayga, maarata mooska, galleyda aba yaraatee, adiga wax noocaas soo baxa markaas maarata sisinta wixii hadda waadan iyo wixii kale wada waa sasa jirta. Qofka beerta leh intay doontaaba ahaatee ka wara noloshiisa ma ku filan tahaba isleeda? Aad oo aad, boqolkiiba boqol, asagoo iyo reerkiisa macala wixii shirkayda ah waa ku filan yihiin. Adigu beeraa leeda? Aniga haa. Ilaa intee gaarsiisanta beertaada dhirir? Beerta beer xoolo waaye, boqolkeed ilaa boqol dhirirka gudaha, boqol ilaa dhirirka maarata ilaa saddex boqol afar boqol oo kale waaye. Beer aad weyn waaye. Haa. Waxaan lagu baraabiya webiga? Yaa, webi haa haa haa haa. Waa gartay. Umaadsantahay, aad aad umaadsantahay. Waxaan sidoo kale la kulmay Cabdirsaaq oo ka mid a dadka halkan jooga ee aan kula kulmay beeraha. Cabdirsaaq, soo dhawow in sanadkan ka waran beeraha iyo waxa idiin soo go'ay iyo waxa hadda baxayo. Maasha allah, alxamdulilah, beeraha waa iska barwaaqaysan yihiin. Nin walba dadaalkiisa bay ku xiran tahay. Ninka hadduu dadaalo dadaal fiican uu sameey, ninkii dadaalo waa gaara. Haddaad dadaashid, kulley waxbaad uu ka rajaynaysaa dadaalkaaga, waxaad dadaashana waad helaysaa. Haddaad adig ka fadhiisatana, kulley wax aad ka qiib qaadanaysa malaha meeshi, laakiin dadaalkaada bay ku xiran tahay. Murugmaala la dhaha meeshaan matoor waay, sana ma aha. Ninkii yembidiis habeeni maalin beeraha waa la dhaha joogaa, ma laga tagaay? Daanjarta laga dhuuraa, koraha laga dhuuraa, doonfaarka laga dhuuraa, habeeni maalin waa dhex degannahayn. Alxamdulilah, biilkaanaga way ku filan yihiin. Sanadkan ka war maxaa saaran hadda? Hadda waxaa saaran yaanyo, gelley, basal oo ka goosanay isagana oo lacag aan ku weynay guryaasha iska yaallo oo waxba aan lagu helin. Alxamdulilah, khudaar baa ku taash ansalaatada, koostada, barbarooniga, sidii wixii limidka ama alkabsarta, intaasaan beeraynaa hadda. Jiilaalna waana hayaa, kulul dabeel daranna way u haysaa. Alxamdulilah, ilaah mahadkiisa, haddana soor waan ka helnay. Waa garta. Waxaa ii sheegtay basasha in suuq loo waayey, maxaa u sababa? Aad bay u soo baxday miyaa? Sanadkii hadda aan soo dhaafnay basasha zaa'id loo beeray. Marka beeritaankiina haddana dhoofitaan baa loo waayey, lacag baa loo waayey, dhankii loo qaaday iyaga dhan suuq xumaa ka dhacday. Marka qof basal danaynaa dhanaa la waayeyba, wax basal rabaaba la waayeyba. Kiilada basasha imise weeye? markii beeraha aan ka goosanaynay 2003 kun ay joogtay laatiin hadda maanta la joogo 5 kun aan lagu raadinayaa waana la ayahay anaga nama hayn hadda waaba naga halowday waana naga bolosh marka cilad waxa way hal mar wax la abuuraya ha cilad waxa keentay beeraleydu waxa la rabeen ninko inuu gelay beero ninko sasan beero ninko yaanyo beero beeraleydi ismaan faysayda nin walba wuxuu markaas qaali asuu qaalkay ayu iska abuurana wixii qaali hadda abuurtana raqiis uun bay noqonayaan marka hadda qabsara qaali ah hal dollar la gadaa la dhahay halkii dollar markay dhahay umada dhan beerihii dhan nin walba kabsar u abuuraya waxa la rabaa haddii wixii raqiis ah in la abuurto kabsarka laga taga marka kabsarka haddu qaali nagaadana shay waa raqiis uu noqonaa marka waxa markay qaali yihiin markaas baa la tacbaya hal mar markay soo wado go'aan raqiis bay noqonayaa ha shayga markuu qaali yahay beerileedo dhan way tacbayaan yaanyo maanta 500 waa hadii la dhaha beer walba yaa lagu abuuraa wixii soonahan saako hoos imaanay gediigaasi gediga dhaxdooda marka yaanyadii hal mar ay suuq isla imaanaysaa suuqaanagana suuq yar way dhoofitaan fiican ma haysano warshad siidayso oo bahashii oo sijilaynaysa ma haysano marka dhibaatadaas aan noo keentay way halaabaysaa beertayda ku taala la iskaga taa ninka shidaal deena lagu leeyahay beertii waxaa imaanaa marka qalbi jaba ka imaanaa cabdirsaaqow adigu ka waran imise sano ayaa ku jirtaa tacbashada beeraha 8 sano aan joogaa beertan hadda ilaahay mahad iskale iyadoo duuraan imaaday abowgahaygan ka soo gaaray iyadoo duuraan imaaday anoo dukaan ii furanaan dukaankii ka soo tagay iyadaan marka in murugmaal aan sameeyaan isku dayay matoor baan soo iibsaday beer baan jabsaday abowahay iskale ani milkigay uu maaha marka beertii aan iska tacbanayaa 8 sano aan kullay hadda biilkayga way ku filan yihiin dukaanka ka waran iyada beerta maasha Allah beerta wax dhaama ma laha dukaanka ileen nin ganacsi oo sanad walba ma faa'iidi ma raqiistay beertaana 3 sano 3 bilood waay karitaankeeda 9 habeen hadayba gaartay kulli iyada hunguri baan ka soo gala sanadka ka waran ma ka xiliya wax beera kartaa maadaama wabi halkan maro matoorana la heli karayo sanadki ma ka xiliya wax beera kartaa waxaa wax beeran kartaa horta sanadka waxa waay anaga saan hadda filayno jiilal ihaga iyo gu iyo deer waay marka intaas anaga hadda sanadka leen la soconaa moogi wax hadda matoor ahaan aan hadda aan u shaqeysanayn malaha laakiin hadii matoor ahaan la dhaha waxaa la rabaa beerta markay go'do in la agaafeeyo haddana abuurkeeda lagu sii celi marka anagana xoogii iyo kartidi ma haysano dad iska tabaryaro oo irka roobkiis wax ku daraayo wax shidaal ku kaalmaysanaana shidaalka iskama bixin karno marka fuusta shidaal ee maanta waxay joogtaa waa litir 35 kun waa marka dibka meeshuu ka imaaday qofka ka waran ee aan beer lahayn hadduu matoor keensado uu doonayo in qof uu la shirkoobo maxaa shuruud ah hortaala waxaa shuruud ah hortaala qofka horta hadduu markaas abaar jirto ma ogeyo marka kale beeraleyda uma badna matoor markii abaar jirto matoor la raadinaa nin matoor heystaa la raadinaa nin matoorka beeraha noo keen aan ku waraabsan marka asaga waxaa laga rabaa shidaalkii suntii iyo waxaa laga rabaa marka wixii dadaal oo asaga muujin karo ninka beerta iska leen waxaa laga rabaa waraab inuu beerta waraabiyo uu falo uu dhooro aa laga rabaa asagana intaas laga rabaa hadhow wixii kasoo baxana labada qof shirkay ku noqonaya ha haddii 2 loor ay noqoto nin biloor ay qaadanayaan haddii 5 loor noqoto nin 2 bar ay qaadanayaan marka nin walba dadaalkiisu ku xiran tahay nin 3 loor hadduu helo 15 asagii matoorka ninka asagana 15 uu qaadana haddii 3 lay keenana nin in loor ay bar lay waayo nin walba dadaalkiisu waay marka ka waran ma lagu faa'iidi karaa qofka duu matoor keeno in dhankiisa wax faa'iido ma ka heli karaa zaid faa'iido ka hela hadiiba beeraha beer weyn uu saaro matoorka dhul weyn uu fiican u helo oo haday dadaalkiisa asagana dadaal huma ay sameeynin oo beeraha waraabkooda iyo la socdo habeen iyo maalin u dhex socdo ushiiseesto in wax laga helay waa la filaa halka matoora marka waxaa laga yaabaa dhowr beer in lagu waraabiyo oo uu shirka la noqdo ha beer matoorka haday u yartahay 10 beer waa waraabin karaa dadaalkaagay ku xiran tahay awooddaaday ku xiran tahay haddii dadka ogolaasho dadkii waxa ah beertan ninkii leh biyo raba taasna biyo ima soo maraayo leeyahay qofka dhibaato meeshay ka imaaday beertan lama waraabinayo taasna biyo la wada biyo lima marsinayo leeyahay qofkaas marka arrimaha sababtu u diidaa maxay taa waxa u diidaa haysidnimo way moogi wax kala maaha isaga marka xilligaas wax beeranaya wax ma beerto wax kaali wax beeraba mal haba asag beeritaan buu ma socdaba lugooy way ummadu lugooynaada biyaha inay si dhexmaraan buu diidaa ma waa diidaa matoorkan beertan biyo ma soo dhexmaraayo marka dhibaatadaasna way iska jirtaa alxamdulillah kullay wixii qofkii wixii walba wixii garto tacbana maxaad dadku soo jeedinaysaa kuwa maxaad kula dardaarmaysaa cabdirsaaq waxaan kula dardaarmaa walaalahayga oo muslimiinta dhan inay walaalo ay noqdaan mujaahidiinta ay garab ay siiyaan dadaalkoodana beeraha oo beerta barida beerta ku dhigin ninka walaalkiisa ha ku dhibin haduu asaga aboodina taa inuu asaga iska siiyo iska baneesto oo asagana dugaag u soo galay koraha u soo galay inuu iska baneesto neeyo ani kama soo garaa beerta iska baneeyso u dhaho hadii kale asagana walaalkiis la qareebo meeshii imaado wixii asagana wax ka qabsado iska baneys maxaa ka wada beerta duur way hada hoodkaas mu jeeda laba beer dhaxdoodu ku jira waa koraha nagu dhiba wax walba nagu dhiba dada iskale mana la tacbanaa mana tacbanaayaan markii dhulkii saasay waxaan ka odsanaynaa walaalhaanaga oo muslimiinta inay garab nasiyaano meeshii nala imaadaan oo wax nala qabtaan marka dhibka aad ku qabtaan maxay tahay in beer dariskiina ah ay banaan tahay oo aan la tacbanayn dhibka aad ku qabtaan maxay tahay waxa way dhibka aan ku qabno dugaaga noogu soo dugaala xoolaha imaana adi beerta aad ka shaqeynaysaa beertaas qof askale beertina ma oodi kartid wuxuu ku leeyahay beerteeda aad garaacatay beerteeda samaysatay beertii hadda ood lay aad oodaysaa waxay ku leeyihiin marka si kale u qaadanayaan hadalkii marka waxaan rabnaa walaalahaana inay imaadaan oo dhulkii wax ka qabsadaan oo waxa Soomaali waxay dhahdaa qof ku fi dhul ku taagsada marka ayagana imaadaan oo walaalnimo iyo garabnimo iska la faa'iideysan ilmaha iska la korsan way Cabdirsaqad uu soo koobayay in noo dul marba dalagyada sidee ku kala soo baxaan inta bilood in la suuq karayo ku ugu muhiimsan ee la tacbado noo dul marba sida hadda galeeyda waxa waaya markii dhulka lagu rido oo maanta aan waraabino 4 maalmood ay dhulka ku jireysa bixitaankeena waxay ku hirantahay 7 habeen kadib hunguriye noqonaysa waaba la cunaa soor ma noqonaysa laakiin ambuulo iyo habuuq iyo daangi iyo waxa aan ka dhiginayna marka waxa ku higa digirta iyadana 4 habeen ay ku dhalaalaysa 4 maalmood haday gaartay iyadana ambuulada lagu darsadaa waa la cunaa iyadana intaas way tan kala sasanta iyadana 3 habeen ay ka soo dhalata marka iyadu waxay ku hirantahay 9 habeen sasanta 3 bilood markii la gaaro unbay hunguri noqonaysa marka la iib la geysan kara moogay si kale lagu macuun kar tan kala waa way qudaartan misgada anaga misgama ba taabna adab la hadan dadku ku beero iyadana saar amal sida galeeydi lay way 4 habeen ay ku soo dhalata iyadana 8 habeen haday gaarto ambuulo iyo habuuq iyo waxas way noqotaa way qudaartu uma qudaarta waxa way ansalaatada shibitaankeeda markaad shibto 4 habeen ay ka soo dhalata koritaankeedana waxa ku xiran tahay 4 habeen 4 kaas habeen kadib suugaal geysana iibey noqonaysa koostadeena saas limit iyadan kabsarta iyadana 8 habeen ay dhulka ku jireysa 8 kaas kadib 4 habeen kadib iyadana suuq ay aadaysa marka dalagyada iyadana intaas badan qudaarta saas ay u badan tahay guud ahaan intaas ayaan ku soo afmiiraya barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fiiman ilaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي بدين